tündér magába beszél az ablakba. Befaszult. Na jó. Jézus Isten, mik történt? Megörült a stáv. Jó, lényeg az, hogy három hét és már egy új HRZ. In excess. In excess. De az előbb nem ez volt. De ez nem volt. Na jó, én hazamegyek. Kell egy szerkesztő, mert hibát hibára halmozunk. It's time to face it, come on in and join the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. There ain't no time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. Na, 11 óra 5 perc van. És akkor akinek így bejelent a zene. Szóval Este FM 98.6 faszom. Akinek ez így bejön. Figyelj, akinek így bejön ez a blokk. Az így akkor így ma este Superman Residence DJ a csacsába. És akkor le lehet jönni, meg lehet nézni. És akkor most rögtön egy szám a... Igen, akkor szerintem tényleg ez induljon el New York Cityből. És hát így személyes kedvencem. És egyébként meg HDD 2. Na, szóval azt akartam, hogy telefonszámunk meg, mi a? Izzy, tedd már vissza! Nem jut eszembe minden. 240... Várjál! 243... Black Jesus, de ne telefonáljatok, mert akkor most leküldöm a személyes kedvencemet. Na hát, akkor szóljon csacsiba. Igazi celebritytől. Minden szerdán. They call me White Devil, Black Jesus. Heaven closing, hell freezing, egos tripping, scripts keep flipping, bloods keep blooding, grips keep gripping, time keeps slipping, and I keep falling, I can't see but I hear them calling, ball is balling. Come back on the one and kiss my love gun. Got a look that'll kill. 10 perc van, Mérit alatt szülött egy gólt. Közszolgálatilag, mint Gagarin. Na jó, Estefem 98.6. Ponyhal. Ponyhal. Kezdőknek és haladóknak, hello! Hello! Ez itt a Hétremény zsűrölet, amikor mindenkit csak azért parodizálunk, mert nagyon szeretünk. A telefonszámunk 240-33-85, vegyünk például egy nyomorultat a földről, parancsolj! Én engem ez zavar, ez a sikerés. Én így nem tudom megfejteni. Kikapcsoljon. Aha. Kösz. Nem tudom, én nem szeretek dekódolni ez üzeneteket. Ez jó, ez a hülye méter. Ez tök jó. Jó, ugye, hogy mi nagyon jó kis szoftver. Bunkométer, most szerettük be. Haló? Próbáljuk ki. Hol van a luka a mackónak? Volt bunkométer? Nem volt. Nem, magától tette. Na hol van a luka a mackónak? Igen, magunk is megkérdeztük, hogy hol van a igen, luka a mackónak. Igen, de ma nem játsszuk le ezt a számot, gyerekek. Ma nem. Haló? Szomorú vagy, Robi? Haló? Nem. Na? Hülye méter? Bekapcsolt. Na, jó kis cucc. Haló? Haló? Haló? Kész. Ennyi, látod? Ilyen gyorsan. Elképesztő, hogy milyen. Gyors a komputer. Mai technika egyébként, hogy mire képes. Az egy ördög. Haló? Kész. Már gondoltatok volna, hogy itt a stúdió berendezése simán meg lehetett volna csinálni a holdra szállást 60 nem tudom hány ezerbe? Ezzel bármikor. 66-ban. Ezzel bármikor. Mondjuk. Haló? Haló? Kész. Ennyi, érted? Föl se kell venni. Még egy ilyen gyors telefonáló csávot is le tudunk verni. Haló. A vérbe. Haló? Haló. Szervusz, parancsolj. Lerakta. Az kicsit azért kevésbé ilyen érzékenyre kéne állítani szerintem. Túl érzi. Nem, az ember rakta le, nem a Robert. Haló, haló, hülye teszt. Parancsolj. Szia, direktor vagyok. Szervusz, direktor. Keresünk fiatal lányokat pornófilmhez. Na ja, és milyen kritériumoknak kell megfelelni, direktor? Hát jó fenék, meg jó mellek, meg szép arc. Puncit még nem fogtál. De. Ugye, mert jó fenék, jó. És ez az nem kritérium? Tehát így közelik de, nem lesznek? De az is kell. Pénzes meló? Igen, természetesen. Mennyi? Hát kapnak házat, meg szállást Franciaországban, aztán síelhetnek velem. Tündér szemében érdeklődést látok, tündér esetleg. Tudsz síelni, tündér? Nem tudok, de szívesen megtanulnék. Jó, akkor megtanítunk. De próbáld meg beszervezni tündért, hogy a munka jellegéről, meg minden. A síelés közben. Részleteket mondjál. Még kritériumokat kérek. Hát az imént elmondtam még. Ez kevés. Hát te megfelelnél. Honnan tudod? Még kritériumot mondj. Gyerünk. Jó, akkor legyen olyan hajam, mint neked. Nem tudom, milyen a hajad. Mint neked? Milyen a hajad? Azt mondta, hogy mind neked. De honnan tudja, hogy milyen a hajam? Hát tudom, te honnan tudod? Vagy milyen a saját hajam? Ha. Te ez egy ilyen Blair Witch pornó változatban? Vagy mert nagyon pszichedelikus vagy, öreg. De úgyis sapka lenne rajta. Milyen sapka? Hát sísapka. Sísapka. Ja, hogy ilyen síelős tudsz? És hozhatom a barátnőimet? Persze. Hányan mehetünk? 10. És mindenkit megsíeltetsz? Igen. Esküszöm? Jó, akkor megyünk. Kész. Talán kevesen tudják, hogy Tündér az akrobatikus síugrás magyar bajnoknője immár a 20. éve. És nem hiába telefonáltál, mert így magad is tanulhatsz. Igen. Legalább ugye 10 srác mellé már egy csaj úgy kinéz, nem? Na, hát 10 csajt mondott. Figyelj, direktor, és mire rögzítenéd? Tehát, hogy milyen alapanyagra dolgozol? VHS-re. VHS-re, az egy nagy big budget. Van már ilyen pornó művész neved? Igen. Mi az? Eszhor. Ja, direktor. Eszhor. Rocco Eszholi. Eszholi. Eszholi. Eszholi. Rocco Eszholi. De nem is Eszholi, Rocco de Eszholi. És azt szeretnénk, azt tudod, hogy a Tündérnek Rita Tiger a pornoművész neve? Igen. ismerem, régi nagy róka a szakmában. Kétségtelen, kétségtelen. És azt tudod, hogy a Tamásnak Thomas Cook? Nem, fiúkat nem szoktam beszervezni. És a Chatmannek a Csúkjás? És nektek? Hát... A Tamás én vagyok egyébként. Nekem volt a Thomas Cook. Neked a Machine, nem? Nekem egyszerűen Machine Star. Leslie Machine. Alain Deloin. Deloin. Ne, Alain, tehát így I nélkül. És Deloin. Delon. Alain Delon, tudom, adiós papucs. Alain Delon. És Robertnek? Robertnek... Caroberto. Vagy... Robert the Slave, hát jobb egy Robert. Robert. Majdnem, érted? Igen. Igen. Robert Slave. De ezzel a nével csak néger pornószínész lehet, Robi. És hogy és mindig, nem lesz, direkt mindig lesz egy biliárd golyó szádban. És egyébként azért, amikor így végig gondolod, hogy mi lesz a forgatáson, azért néha rejszolsz? Nem, ez természetesen megvan oldva. Te tudsz sielni? Igen. Jó. Az fontos egyébként, mert forgatás hiszen. Operatőrt viszel? Természetesen. Van operatőrünk is. Neki az a neve, hogy operatőr. Nagyon szellemes gyerekek vagytok tényleg. Tehát így veletek azért, mondjuk azért lenne gyorsabban így témázgatás, mert így nem lenne miről veletek beszélni szerintem a csajoknak. És akkor így... Mert nem vagytok nagyon szórakoztatóak. Ilyen akreatívoknak tűntök. De nagyon szórakoztatóak. Rekreatív. Nem reklámügynökségnél vagytok szövegírók véletlenül? Nem, mi... Véletlen, nem te írtad azt, hogy fektessen le azt, tudod, azt a óriás plakát fősort? Nem, én nem mondtam, hogy ne verje ki, ne rázza ki, Erikával szívassak én. Hát azt nem is te írtad, hanem... Nem, én írtam. Nem vagy te biztos, hogy gagman egy híres showban? Mi befogadunk, hogy én írtam. Bármi belefogadom veled, hogy nem te írtad. Hát fogadjunk, hogy én írtam. Bármi belefogadom veled, direktor, hogy ahhoz képest te egy... Én írtam. Ő tudja, hogy ki írta, azért mondja. Nem, én tudom, hogy... Persze, tudom, én írtam. Hát, még úgy tudom. Nem. Hogy nem te írtad. Tehát érted? Túlbecsülöd önmagad. Te rossz fej vagy. Tudósként vizsgálok, mint egy papucs állatkát téged, direktor, és azt találgatom, hogy milyen vegyi anyagok váltják belőled ki ezt a mérhetetlen ilyen exploratív önbizalmat. Tehát, elképesztő egyébként. Ezek a tények. A maga nemében egyedülálló, amit művelsz. Abszolút. Szerintem most ül, de egyébként három évfolyam kötegelt Magyar Narancsa, nem? És akkor így úgy telefonál. És közben hámozom a címlapot. Hámozom, ez egyre rosszabb. Robert, azt hiszem, hogy a gép na is... Ezért egy, azért a gép is azért így... Tegyünk rá egy hülye próbát, figyelj, nagyon hülye vagy, de lehet, hogy meg is büntetünk még ezért a hámozom a címlapotért, komolyan. Aha. Mondjál hihetet. Valamit? Hol van a... Hol van a hülye méter? Büntetésünk van, Robi? Bekapcsolt a hülye méter. Először hallgassunk meg egy nagyon jó számot, szerintem is utána büntessünk. Jó, először igen. Szórakozzunk egy kicsit, nem? Táncoljunk. Érdemes még hallgatni. Ez itt a Hétremény zsűlölet. És egy régi, valószínűleg tényleg megvalósult pornófilm forgatásról, a Queen Fat Bottomed Girls klip forgatásáról jelentkezünk. Érdemes hallgatni. Ebben az időben nagyon ment a barkó. Everything kivéve azt a doxa órát, az ott kicsit följebb is van. Azt jó, itt húvatosan. Jó. Máskor nem veszem el a pankoktól az órájukat, István, elnézést. Soha többet nem fordul elő. Ez a biztonsági ellenőrzés az embert mindig annyira kikészíti. Nagyon kemény, és nézni is rossz. És hát ez most tehát, hogy milyen passzív alanyként részt venni benne. És mindig, mindig a legváratlanabb időpontokban. Tényleg, most már tényleg így hozzászok, nem lesz. Ez ilyen lecsapó leltárván, fél 12-től mindjárt. Ú, de kemény. Na, múltkor ilyenkor kiloptam a májkrémeket, ötöt. Nagyon komolyak a biztonsági óvintézkedések. Ez pedig itt a Hitremény zsűlölet, továbbra is a négy jó feje. Hol? Igen. Lacival! Tomival! Jobbágy Robert! És Szecsene! Hiáó! Hiáó! Hiáó! Hiáó! Gyerekek, x-eltünk a spanyolokkal, lezúztuk, ahogy az RTL klub fogalmazott, és most jöjjön Koplárovics Béla, aki lealázta a Manchester United, a szó szerint. Ezt mondta? Elképeszt, igen, erős Toncsi volt. Erre nem is emlékszem. Erős Toncsi, személyes kedvencem. Én csak arra emlékszem, amit Béla mondott. Hogy még nem tudta feldolgozni a gólt, de a Szamosítól egy gyönyörű labdát kapott. Egyébként te mondtad azt, amikor beállt, vagy a Laci? Én mondtam. Amikor beállt, hogy na, leszolizott. Én nem, azt a Laci mondta. Igen, a Laci mondta. Itt egy szolizott hévízi. Itt egy szolizott hévízi, tessék. Aztán, és mi pedig azt mondtuk, azon röhögtünk, hogy befogálni az ember, ilyen néven, hogy Koplán is fogja, és 90 percben, Istenem, de beszélni. És bejött, Istenem. Jaj, de szép. Lehet, hogy szeptembertől, bár még megvárjuk a jövő heti meccset, hát ha lesz egy Mester 3-as. Azt latolgattuk ma porszívó raktárban egyébként a raktáros fiúkkal, igen? Hogy ha 15-20 percet kihúznak kint, akkor talán. Hát nem, szerintem én egyébként... Akkor ha az első 15-ben bekapnak egy gólt, akkor nem. Akkor 6-ot. De igen, de hogyha 15 percet kihúznak kint, akkor talán. Akkor talán igen. Hát talán. Gondoljátok bele, végülis egy X, vagy mit tudom én, ennek a kopasz bizének csigaerő Barteznek kennek mondjuk egyet. Vagy egy 0-1 és 11-esekkel. Az milyen izgalmas. A Barteznél biztos jobb kapus ez az Illich, nem? 11-esekkel a Manchestert. Igen, hát így. Szevasz, Zsiszlán. Igen. Vagy mondok egy jó, a következő körbe mondok egy meglepőt. A következő lenne, 1-0-ra vezetne a Manchester a 89. percig, és megtörténne velük visszafelé, amit megcsináltak a Madridnak. És a 60. percben becserélni a Koplárovicsot, meg a, nem tudom, még egy ilyen neven is, a Molnár Balást mondjuk, és akkor azt a 89. percben a Koplárovicsra rájátszana a Molnár Balázs 1-1, és a hosszabbítás első percében, két az perce elég. Rá, egy-egy. De azért még csak az íze miatt. Még egyet rúgni? Akkor hát persze, akkor már Molnár Balázs lőne egyet. Kettő egyre. Hát igen, csak azért, hogy meg legyen az íze. Összesítésben 3-1-el. És aztán a következő fordulóban a PSV Utrecht elemek kiesnek. Természetesen. Nem, nincs az a vicc, tehát hogy itt azért nagy a tét. Ez már rögtön. Mind a két csapatnak. Pontosan. Hát ez a főtáblára megy, igen. Ne, komolyan. Pontosan. Most abban nem vagyok biztos egyébként, hogy a... Rögtön a főtáblára, nem. Szerintem még utána lesz. De tuti, hogy a főtáblára megy. Komolyan? Persze. Hát azért érdekes. Hát gondolj, nem, mert nem jövünk jövő egy selejtező kört a magyar bajnok is kihagy. Amikor Burkina Faso és Umbárdia hát bajnokai játszanak. A maroknyi országok bajnokai játszanak egymással, és aztán van... Azt hogy? A magyarok is kihagyják? Nem. Persze, de kihagy. A második körbe. Mi a második körbe? Persze. Ja nem, de hogy hagytuk ki, hát a Zágráb. Nem, de az már a második az kör volt. Az a második kör volt. Ez a harmadik kör, és akkor most jön a főtábla. Az első selejtező csoport. Ez komoly. Bizony. Akkor jövő héten nem jövünk. Úgyhogy nagy a tét, tehát joggal elvárhatjuk az alaegerszegi játékosoktól is, hogyha ugyanolyan elánnal hajtanak, mint a manchesteriek, hiszen ugye... Hiszen ugyanaz a tét. Hát ugyanaz a tét. Ugyanaz a foci, ugyanaz 11-11 ember, gyerekek. Lejt az egyik oldalára? Nem lejt. Különben is van térfélcsere. Nem beszélve erről. Szélre se lehet fogni, hozni igen. Kell a pontot. Tessék. Haló. Tessék. Szóljál hozzá, értelmesen. Ki az? Mi vagyunk? Ne szórakozzál velünk, mert a valaga tétlen szugott, az biztos. Ővel már beszéltünk? Elett intézve a valaga. Tényleg? Igen, nem. Mert ez egy összevágott ilyen... Az beszél, meg megyek be a izébe, és megváltoztatom a izébe. Hülye vagy? Az biztos, a rohadás, ő jön meg. Látod? Ja, hogy ez látod, összevágott. Az összevágott, nem válaszolt rá, hogy hülye. Igen, ez összevágott. Hülyének tetszik lenni a néninek. Igen, alapvető mértékben. De nem válaszolt, tehát ez vágott. Aha. Igen, nem. Majdnem mi az István? István, baj van? Baj van? Miért? Nem, jól vagyunk. Agyonver minket a csaj, nem? Abszolút. ki nem jövünk a macsból, nem? Azért megfogja a nagy gumirépát, aztán ad nekünk. István, de telefonálót nem tudsz nekünk agyonverni, tehát ezért nem kellett volna bejönni. István, a jövő szerdán... Fejtett minket, azt mondja. István, a jövő szerdán bejönne hát 5 guminő. Megjönni őket? Csinálhatjuk? Megcsináljuk. Megcsináljuk őket. Jó van akkor. Jó. Próbáljuk hát meg akkor... ezt is. Haló? Szia, Kata. Kata. Kata. Kata. Jaj, de hogy hívtál. Kata! Andy! Andy! Most már Kata, hát szóval mi, érted? Az jobb volt, amikor csak rácsapt az ajtót. Igen, most már cizellálja mindenki. Igen, igen. Hallgassuk már meg ezt a Billy Idol-t, küldjük ezt az Istvánnak és a szeretett családjának. Parancsol. Jó? István, még sosem kértünk neked számot. Ezt a dalt egy ilyen... Tehát gondolom, amikor a B közép így beindul, és akkor lehet egy kicsit ütni, akkor vagy igazán az elememben. Hallgassuk meg! Hallgassuk meg! Hölgyeim és uraim, Ferovics is már Magyarország! Won't you come see about me? I'll be alone, dancing and you know it, baby. Tell me your troubles and doubts. Giving me everything inside and out. Oh,